ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तत्पर वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वातर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानं चैतनश्चैतनानं एको बहूनां योगदधाति कामान् तम आत्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरस्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों के प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बोध रूप से बना रहेगा। अच्छा, किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, नहीं इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि भद्र अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण माया वश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देने, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होते हैं स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणित शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और श्रेय के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं? अच्छा, यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र छोड़ने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं छका जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसे कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अच्छा, मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मनो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करते हैं वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव ज्ञानीय भ्रमण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत सत्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इस श्लोक का लंबा तात्पर्य है और भी लंबा हो सकता है। पूरी भगवद गीता खाली मतलब जितनी बात है भगवद गीता यथारूप तात्पर्य है तो खाली इस श्लोक पर हो सकता और इससे बड़ा और भी हो सकता। तो हर गीता श्लोक ऐसे है तो ये भगवद गीता यथारूप तो देखने से हम सोच रहे तो इतनी बड़ी है, तो मूल भगवद गीता तो बहुत छोटी पुस्तिका में आते हैं ना, खाली मूल श्लोक। तो ये गीता देखने से हम सोचते तो बहुत बड़ी है, लेकिन वास्तव में ये गीता का संक्षिप्त वर्णन है, क्योंकि हर एक श्लोक का वर्णन करना क्रौ जन्म में समाप्त नहीं हो सकते। तो ऐसे भगवद गीता का ज्ञान अपार है। इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद थोड़ा दीर्घ व्याख्या किए, क्योंकि इस श्लोक की विशेषता है कि इसके द्वारा मायावाद भूल सिद्धांत, वो सिद्ध ऐसे बोलना है मायावाद सिद्धांत, लेकिन वो सिद्ध नहीं है, तो इसलिए मायावाद अपसिद्धांत बोलना चाहिए। तो मायावाद अपसिद्धांत थोड़ा खंडन होते हैं इस श्लोक का यथारूप समझने से, और मायावाद क्या है आध्यात्मिक जीवन में एक नंबर बाधा है। हम देखते हैं वो भारत में और भारत का बाहर में भी कि बहुत से लोग जो आध्यात्मिकता में रुचि लेते हैं तो आध्यात्मिक विकास का नाम है कुछ विकास नहीं करते, वरन और अधिक अज्ञान में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि जीव और ईश्वर एक है, या जीव मुक्त अवस्था में निर्विशेष होते हैं, तो वो अज्ञान है, क्योंकि वास्तविक तथ्य उससे भिन्न है। तो ये मायावाद क्या है, तो ये मायावाद का प्रभाव तो इतना व्याप्त है और इतना बलवान है, लेकिन बहुत ही लगते कि बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि ज्यादा लोग तो मायावाद प्रभाव से प्रभावित होने के भी तो नहीं, वो मायावाद क्या है तो नहीं जानते। और बहुत से लोग जो सोचे हम भक्त हैं, लेकिन वास्तव में मायावाद नहीं है। एक दृष्टांत है कि रामायण संप्रदाय में या रामानंदी, तो सबसे रामानंदी क्या है, वैष्णव है नहीं, रामानंदी रामचरित मानस को मानते हैं और राम नाम जपते हैं कीर्तन करते, नहीं वैष्णव नहीं है, अवैष्णव। तो वैष्णव तिलक से भूषित है और राम नाम जपते हैं और राम कथा कहते हैं, लेकिन क्या सिद्धांत है रामानंदी का? सिद्धांत है कि वो बहुत है कि राम है भगवान, लेकिन बहुत है कि वो राम भगवान तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से आते, तो ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति का आधार है भगवत तत्व विज्ञान, जिसमें समझना है कि परम सत्य की चरम बात है श्री कृष्ण भगवान विष्णु। तो नहीं है कि विष्णु परम ज्योति से आते हैं, नहीं, वो परम ज्योति श्री कृष्ण से आते हैं। और यदि इसमें भ्रांति होती है तो वैष्णवत या आस्तिक का पूरा ध्वंस होता है। तो ऐसे समझने से वास्तविक भक्ति तो नहीं होते। भक्ति का आधार है ये धारणा, जो धारणा नहीं है, खाली धारणा नहीं है, मत नहीं है, तथ्य है, ऐसे समझना, ऐसे प्रबुद्ध होना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वे सर्व कारण कारणम है और सब कुछ इनसे आते हैं और हम इनसे अधीन है, हम भगवान के दास है। और दास का अर्थ है सेवक, और इनकी सेवा करना शाश्वत सनातन है। तो मुक्त अवस्था में भी इनकी सेवा करना है। फिर हम वो कैसे मुक्ति है? अगर सेवा करना है मुक्ति में, तो मुक्ति का मतलब तो बंधन से मुक्त होना। तो सेवा करना का मतलब दूसरे व्यक्ति से अधीन होना और दूसरे व्यक्ति का नियंत्रण में, तो वो कैसे मुक्ति है? तो वो मुक्ति की परिभाषा के बाहर, तो वो मुक्ति नहीं है। तो ऐसे मायावादी है जो ऐसे सोचते कि कृष्ण है माया, जीव है माया और मुक्त अवस्था में कोई कृष्ण नहीं है, जीव नहीं है, तो सब एक साथ सब ज्योति में लीन हो जाते। तो मायावादी का भूल कि वे सोचते कि सेवा भक्ति भी एक प्रकार का बंधन है। तो वास्तव में वो सही है, लेकिन वो प्रेम बंधन है। इस भौतिक जीवन, भौतिक स्थिति तो माया बंधन है और मुक्त स्थिति है। मुक्तिर हितवन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मुक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत में मिलती है कि मुक्ति का मतलब नहीं है लीन होना। मुक्ति का मतलब स्वरूप प्राप्त करना। तो रूप है, मुक्तावस्था में रूप है। तो फिर मायावादी धारणा है कि अगर रूप हो तो कैसे मुक्ति होती है, क्योंकि रूप के साथ सीमा लिमिटेशन आते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक जगह में है तो रूप तो एक जगह में होना चाहिए, तो रूप तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तो रूप एक जगह में है तो ऐसे वो रूप तो काल और स्थिति के अनुसार प्रभावित होते हैं। तो एक रूप अगर एक जगह में है तो दूसरे जगह में एक साथ नहीं हो सकते, तो कैसे मुक्ति होती है? तो ऐसा मायावादियों की भूल धारणा है कि जीव की शक्यता या अधिकार है भगवान जैसे मुक्त होना। भगवान यंत्र है, प्रभु है, और जीव इनके दास हो। और जीव तो कभी भी भगवान जैसे शक्तिमान नहीं होंगे। तो यदि जीव भगवान जैसे शक्तिमान होते हैं या हो सकते हैं, तो जीव इस भद्र अवस्था में नहीं आए। हम भद्र अवस्था में हैं। जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि हमारे लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य। तो हम बोल सकते मैं मुक्त हूं, तो फिर भी मृत्यु होती। तो खाली बोलने से नहीं होते, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होते। तो कल्पना से हम ऐसा विचार कर सकते कि मैं ब्रह्मलीन हूं। तो कभी कभी ऐसे देते घोषणा होते कि स्वामी श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री आते हैं। तो अगर ब्रह्मलीन है तो किससे खाते पीते है, टॉयलेट भी जाते हैं या? तो क्या तथी परम ब्रह्म से आते है क्या? वो ब्रह्म आध्यात्मिक तथी, तो क्या भूल धारण है। तो खाली बोलने से या कल्पना से कोई मुक्त नहीं होते। तो पहले समझना चाहिए मुक्ति क्या है, बंधन क्या, भव बंधन क्या है, और प्रेम बंधन क्या है। तो पहले समझना चाहिए संबंध ज्ञान, जीव क्या है और भगवान क्या है। जो बोलते हैं दोनों एक है तो मूर्ख है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं तो जीव और भगवान, जीव और ईश्वर एक है। तो अगर एक हो तो दो शब्द का क्या आवश्यकता था। जीव का मतलब असंख्य प्राणियों के अन्यतम एक, और ईश्वर का मतलब एक जो सभी प्राणियों के ईश्वर है। तो सब ईश्वर नहीं हो सकते, ईश्वर का मतलब जो दूसरों को नियंत्रण करते। तो खाली एक और सब को नियंत्रण कर सकते, तो सब तो सब अन्यों को नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ईश्वर तो एक होना चाहिए। हरी भाषा में तो ईश्वर का मतलब तो एक होंगे। जीव और ईश्वर तो कैसे एक होते, तो वो जीव ये शब्द की परिभाषा, ईश्वर ये शब्द की परिभाषा तो अलग है। तो ऐसे सोच रहे कि जीव और ईश्वर एक है तो वो मूर्खता है। जैसे बोलना कि वो सामान्य व्यक्ति और राष्ट्रपति एक है, तो ऐसा नहीं, दोनों एक नहीं है। तो राष्ट्रपति की स्थिति और सामान्य व्यक्ति की स्थिति अलग है, और ऐसे नहीं मानने से अपराध होता। तो राष्ट्रपति को विशेष सम्मान देना चाहिए। तो राष्ट्र में एक जाने वाले व्यक्ति को हम गाली दे सकते वो ठीक नहीं है, लेकिन अपराध नहीं होते। लेकिन अगर राष्ट्रपति को निंदा करना है तो फिर हम जेल का दर्शन मिलेंगे। ओ, क्योंकि इनकी ऐसी स्थिति है जो मान्य है। तो देश का राष्ट्रपति की स्थिति से और कितने बार है भगवान की स्थिति। और ऐसे विचार करना जीव और ईश्वर एक है तो कितना परम मूर्त हैं, लेकिन यही मायावाद अपसिद्धांत बहुत प्रसारित है, तो लगभग सभी लोग तो मायावाद से प्रभावित हैं, और इसलिए भक्ति जो भक्ति का नाम में चलते हैं तो ज्यादा तो वास्तव में भक्ति नहीं है, इसमें कुछ भावना है, लेकिन वो भावना तो वास्तविक आध्यात्मिक भावना नहीं हो सकती अगर उसमें खुद धारणा है कि भगवान और जीव एक है। तो इसलिए हमारी भक्ति मजबूत बनने के लिए तो सभी डिटेल्स में ये संबंध ज्ञान सीखना चाहिए। संबंध तो पहले संबंध क्या संबंध है भगवान और जीव में क्या संबंध है, अगर संबंध ज्ञान में स्पष्ट धारणा नहीं होती है तो जितने भी भक्ति करने हैं तो उससे अधिक क्या ज्ञान नहीं हो। यदि भूल धारणा से श्रवण कीर्तन इत्यादि करने हैं तो वो श्रवण कीर्तन तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, तो इसलिए सु सु सु सदधान से वासुदेव कथा रुचि, तो वो श्रवण करना तो श्रद्धा के साथ होना चाहिए, एकाग्रता से होना चाहिए, नम्र स्वभाव से होना चाहिए। ये श्रवण करने से धीरे धीरे श्रवण ऐसी श्रद्धा पूर्वक नम्रता पूर्वक सेवन मुख होने से और एकाग्रता पूरा ध्यान देने से ऐसे श्रवण करने से तो धीरे धीरे वो सब कलुष जो मन में है जिनमें मुख्य है इस मायावादी कुसिद्धांत अपसिद्धांत तो ये सब मल कलुष साफ हो जाएगा श्रवण करने से, अगर हम ऐसे चाहते हैं। तो ऐसा है कि बहुत से लोग जो श्रवण करने का अभिनय करते तो बैठते हैं और जी हाँ बोलते हैं और बहुत अच्छी बात बोलते हो ऐसे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो दिव्य शब्द जो प्रचारित होते हैं तो कान में प्रवेश नहीं करते, और अगर कान में प्रवेश करते तो दूसरा कान में से वापस बाहर जाते, अथवा खाली मन तक मस्तिष्क तक आते हैं, फिर मस्तिष्क में वो जड़ बुद्धि से विश्लेषित होते लेकिन हृदय तक नहीं पहुंचते। अगर हृदय में वो हृदय के बाहर पूरा दयाव है दुर्ग है आवरण है, मतलब ऐसी भावना है कि मैं कृष्ण के चरण में शरण नहीं करूंगा, तो ऐसी भावना से भक्ति देवी जो वास्तविक हरि कथा ध्वनि में उपस्थित होते हैं तो ऐसे हृदय जिसमें भक्ति के विरुद्ध भावना उपस्थित होते हैं तो ऐसे हृदय पर भक्ति देवी आकृष्ट नहीं होगी, और भक्ति देवी वो वेद वाणी सावधान परित्यजामान एकम शरणम व्रज, वो वेद वाणी तो नहीं पहुंचेंगे हृदय तक, श्रवण करने हैं सब देखते हैं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखते, कान से देखना है। अगर हम आप सोचते हैं कि देखना है तो सुनने से बड़ा, तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो भगवान का दर्शन करने कान में से होते, नहीं तो हम खाली प्रतिमा पुतला देखें। तो वास्तविक वेद वाणी का प्रचार करना चाहिए, लेकिन सुनने वाले कौन है? ऐसे देखते हैं कि बहुत व्यक्ति है जो भक्ति करते हैं, लेकिन बहुत साल भक्ति करने के बाद तो फिर भी गंभीरत्व के साथ भक्ति नहीं करते। क्यों? क्योंकि शुरू से वो भावना नहीं थी कि मैं पूरा आत्मसमर्पण करूंगा श्री कृष्ण के चरणों पर, और इसलिए इतनी सी हरि कथा श्रवण करके भी वो कथा तो कभी भी हृदय में प्रवेश नहीं करते, और इसलिए तो हृदयंगम करना तो कोई कष्ट नहीं है। क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति तो भक्ति खेते हुए भक्ति भक्ति का नाम में अपना भौतिक खेते हुए स्वार्थ चाहते हैं, अन्यथा मायावादी धारणा पर आसक्त होते हैं। तो पहले समझना चाहिए संबंध क्या है। संबंध कृष्ण है भगवान, तो कैसे है भगवान? भगवान ये शब्द का क्या मतलब है? और हम जीव है, हम सेवक है, इसका क्या मतलब है? सेवक का मतलब वो सब कुछ करना चाहिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता नहीं है। तो सेवा में अगर अंतराय हो या दुख होते हैं तो फिर भी सेवा करना चाहिए, या नहीं है कि तो अगर हम अगर अनुकूल स्थिति हो, अगर आराम मिलते हो तो फिर हम भक्ति करेंगे। तो पहले क्या क्या शर्त है? तो हम भक्ति करेंगे लेकिन तीन बार हमको अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाना है और फिर हम भक्ति करेंगे, ऐसा रीजनेबल होना चाहिए ना। तो और हम भक्ति करेंगे लेकिन तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं। भक्ति का मतलब तो सब स्थिति में अनुकूल या प्रतिकूल तो भक्ति में कोई विराम नहीं होते, नहीं है कि ठीक है तो काफी भक्ति कर चुके है तो अभी छुट्टी का समय है, तो चार नियम पालन किया 10 साल हो गया बहुत, तो अभी तो खाली 2 हफ्ते छुट्टी करेंगे, ये सब नियम नहीं। अथवा तो इतना मैं अभी नहीं प्रवीण भक्त हूँ, बहुत साल में भक्ति कर चुकी है तो मेरे कोई नुकसान होगा अगर थोड़ा सा टीवी देखना हो, उसमें क्या नुकसान? सब देखते हैं, सब लोग देखते हैं। तो ये सब ऐसी भावना, तो ये सब भक्ति नहीं है, कपाती है। तो कृष्ण भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होते हैं? तो पूर्ण अकपट आइकंठिक एकनिष्ठ प्रयास करने से, इनकी कृपा मिलती है ऐसी भक्ति से। और एक नंबर कपटी है ऐसे सोचने कि भगवान और जीव एक है, तो अभी हम जीव है और बाद में हम ईश्वर बन गए, तो सबसे बड़ी कपटी है। तो जीव है दो अवस्था में है, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था। तो बद्ध अवस्था में प्रकृति के तीन गुण से बंधन होते हैं, और मुक्त अवस्था इसका मतलब माया से मुक्त होना और प्रेम से बंधन होते हैं। जीव सदैव भगवान से अधीन होते हैं। तो जीव तो कभी भी भगवान जैसे मुक्त नहीं होते, सदैव अधीन होते। तो जीव तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति संपन्न नहीं है। तो जीव ऐसे मुक्त होते हैं कि प्रेम राशि से, प्रणया रसनय, प्रेम राशि से बद्ध होते हैं। और भक्तों तो सर्वोत्कृष्ट अवस्था में भक्तों भगवान को बद्ध करते हैं प्रेम बंधन से, प्रेम राशि से। तो प्रकट दृष्टांत है यशोदा माई, तो बहुत प्रयास करके भी भगवान को राशि से बंध नहीं कर पाए। तो फिर कृष्णा इनका श्रम देखने से इनको अलाउ किया, अनुमोदन किया, ठीक है मुझको बंधन करो। तो साधारण राशि से भगवान को बंधना संभव नहीं, प्रेम राशि से ही सब कुछ संभव। तो यही सर्वोच्च मुक्ति है कि भक्तों भगवान को बद्ध करते हैं प्रेम से, लेकिन वो प्रेम विशुद्ध कृष्ण प्रेम, तो मायावाद की कुधारणा से बिल्कुल अलग है। तो सावधान करो, बहुत मायावादी है जो विषयुक्ता कहते हुए प्रेम कथा प्रचार करते, प्रेम प्रेम बोलते, लेकिन उनके सिद्धांत है कि वास्तव में जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए अभक्त अशुद्ध भक्तों से हरि लीला और हरि कथा नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोद गीर्णम फूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोच्छिष्टम यथा पाया। दूध बहुत पुष्टकारी खाद्य है, लेकिन अगर एक विषक्त सांप वो दूध थोड़ा सा पीते है तो बाकी उच्छिष्ट दूध पीने से हमारा सर्वनाश होता। तो वैसे भी हरि कथा अगर अवैष्णव मायावादी से सुनने हैं तो भक्ति पुष्टि नहीं होगी, भक्ति नाश होगा, हमारा सर्वनाश होगा। तो इसलिए वो इसी विषय पर कि जीव और भगवान में क्या संबंध है, शाश्वत संबंध क्या है, मायावादी मायावाद दूषण मायावाद खंडन, तो बार बार इस विषय के प्रसंग प्रचार करना चाहिए। और भक्तों तो परस्पर चर्चा करना चाहिए इसी विषय पर। तो ये मायावाद तो दूसरा दूसरा नाम है, तो पूरा हिंदू धर्म में उपस्थित है। इसलिए हम जो शुद्ध वैष्णव के चलन राज प्रार्थी है, हम खुद को हिंदू नहीं बोल, हिंदू नहीं, हिंदू का मतलब मायावादी, हम मायावादी नहीं है। वो सब इतने सा शाखा प्रशाखा उपशाखा सब मायावादी है। कुछ है वो द्वैतवादी माधवा संप्रदाय, वे मायावाद की पूरा विरुद्ध है। आज का वो रामानुज संप्रदाय में, जिसमें वो रामानुज आचार्य स्वयं मायावाद के विरुद्ध थे, लेकिन आजकल तो रामानुज संप्रदाय में बहुत कम भक्त है जो ईश्वर और जीव में क्या संबंध है अच्छी तरह समझते, और बहुत रामानुजीय ब्राह्मण वंशीय लोग तो साई बाबा इत्यादि सब दुर्था की आराधना करते। बालाजी और रंगनाथ स्वामी का चित्र रखना है, वो पूजा करना है, और पास में साई बाबा का तस्वीर रखना है, तो इसका क्या मतलब? मायावाद, जीव और ईश्वर एक है। एक जीव वो साई बाबा बहुत बड़ा पापी जीव, तो वो ईश्वर के समान। तो कैसे संभव हो? तो रामानुजाचार्य इतना दृढ़ता से मायावाद को प्रतिवाद दिए, और आजकल इनके अनेक तथाकथित शिष्यों प्रशिष्यों अनुगामी तो रामानुजाय नमः कहते हैं, और साई बाबा की उपासना भी कहते हैं। तो कैसे संभव हो? ऐसा होते हैं कि क्योंकि उस संप्रदाय में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। यदि शिक्षा नहीं होते हैं और एकदम स्पष्ट शिक्षा होना चाहिए, अगर ऐसे नहीं होते तो ज्ञान का अभाव से अज्ञान रहेगा, और अज्ञान से सब प्रकार की भूल धारणा आती है। इसलिए वो बहुत ऐसे रामानुज संप्रदाय कहते हुए ब्राह्मण तो बेशरम स्पष्ट बोलते कि मैं साई बाबा को मानता हूं। कैसे संभव है? क्योंकि शिक्षा का प्रबंध नहीं होता। तो इसलिए तो सभी इस्कॉन मंदिर में सदैव शिक्षा, और शिक्षा का क्या मतलब? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी शिक्षा नहीं है। तो कैसे डिस्को डांसिंग सीखने हैं? देखा कुछ दिन के पहले सूरत में एक विद्यालय में, वो स्कूल का नाम अमुक विद्यालय, और हाँ एक वो नाम था विद्यालय, फिर एक क्लास देखो और क्लास में क्या वो बच्चे क्या सीखते हैं, वो सिनेमा डांसिंग, ये क्या है विद्या? तो ऐसी विद्या सीखना सिखाना इसका का उद्देश्य नहीं है। यथारूप पारंपार्य वेद ज्ञान सीखना है, सिखाना है और सीखना है। और अगर ऐसे नहीं हो तो बहुत थोड़े दिन इस्कॉन भी तो पूरा कचरा हो जाए। तो खाली इस्कॉन का नाम रखने से तो सिद्धांत पालित नहीं होते। तो इस्कॉन का उद्देश्य है शिक्षा देना, तो यही शिक्षा भगवद गीता यथारूप। तो नहीं है एक प्रोफेसर का मत, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ये सब बकवास, ऐसे नहीं है। इस्कॉन में ही शिक्षा होना चाहिए। भक्ति वेदांत तत्पर्य के अनु भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत यही ज्ञान है। और सब कुछ जो भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत नहीं है वो सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। प्रश्न है भक्ति और ज्ञान, ये दो चीजें अंतर क्या है? आप भक्ति बोलते हैं और आप ज्ञान बोलते हैं, तो भक्ति बोलने से आप क्या समझते और ज्ञान बोलने से आप क्या समझते? पहले आप बोलिए। आपकी आप क्या क्या राय है, भक्ति की परिभाषा क्या है और ज्ञान की परिभाषा? जो परिभाषा मैं समझ सकता हूँ ये कि आपको भगवान कृष्ण के प्रति अपूर्ण श्रद्धा, अपूर्ण प्रेम और उसको अपने मन में स्मरण करने का 24 घंटे आपका निरंतर उसका स्मरण करना चाहिए। आप किस तरह करना और भगवान बनने से आप क्या समझते कि ऐसी एक जिसके अंदर एक सब तरह की गुण है जो कि इंसान जिसके अंदर सब तरह के अंदर जिस तरह के जैसे कि सर्वज्ञ है सर्वव्यापी है ऐसे भगवान की मैं समझता हूँ कि वो भगवान। भगवान का प्रधान लक्षण है कि वे सर्वव्यापी है, क्या सर्वव्यापी है, सर्व ज्ञानी है, सर्व शक्तिमान है, सर्व कारणों के कारण है, सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है, सब कुछ उनसे ईश्वर समझ हो सकता है, सब कुछ वो कर सकते हैं। जो हम आज हमारे ज्ञान से परे है हम दोनों से सकते हैं, पर मैं भगवान सर्वव्यापी है या वो सही है, लेकिन भगवान का धाम भी है। आप भी मायावाद प्रभाव से प्रभावित है, इसलिए आप जैसे भक्ति बोलते भगवान बोलते ज्ञान बोलते, लेकिन मायावाद आपस वो आप जो बोलते है वो मायावाद अपसिद्धांत से दूषित है, इसलिए शुरू से सीखना चाहिए। तो ये सब शब्द का क्या मतलब है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है यही समझना कि जीव और भगवान अलग है। ज्ञान विशाल है, लेकिन शुरू में समझना चाहिए जीव और शरीर में क्या फर्क क्या है, जीव और भगवान में क्या फर्क क्या है, भगवान का शब्द इसका क्या अर्थ है। तो ये सब अगर हम स्पष्ट नहीं समझते तो ज्ञान भक्ति भगवान ये सब बोल के भी हम कुछ भी अच्छी तरह धारणा नहीं मिलेगी। तो भक्ति संभव है अगर स्पष्ट ज्ञान है। अगर अस्पष्ट होते हैं तो भक्ति तो अस्पष्ट होगी, अपूर्ण होगी। तो आप बोलते भक्ति का मतलब सदैव भगवान का स्मरण में तन्मय होगा, तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है और कैसे भगवान भगवान है। अवश्य ही भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन वो भगवान का मुख्य लक्षण नहीं है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान परम पुरुष है, परम व्यक्ति है। तो खाली सर्वव्यापी बोलने से तो मायावाद धारणा आते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। अगर रूप हो तो रूप तो सत्वगुण से गठित है और रूप से परम है, अरूप निराकार, तो वो भूल धारणा तो मायावाद का दूसरा मुख है। तो यही भूल धारणा कि भगवान निराकार है, तो उससे भक्ति नहीं होती है। और भूल धारणा की भगवान साकार, वो भी भूल धारणा है। भगवान और भगवान का रूप अभिन्न है, नहीं है कि भगवान का रूप है। तो ऐसे बोलना भगवान का रूप है और लेकिन परम सत्य निराकार है। अगर भगवान साकार है ऐसा भावना है तो पीछे पीछे वो धारणा है कि भगवान साकार है और परम सत्य अन्य वस्तु है जो निराकार है। इसलिए हम साकार निराकार नहीं बोलते, हम बोलते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण और कृष्ण का रूप अभिन्न है। तो जब तक ऐसे ज्ञान नहीं है तब तक वास्तविक भक्ति में प्रवेश करने का सवाल नहीं होता। जो मैंने प्रश्न किया था ज्ञान ही ज्ञान, आप पूछते हैं लेकिन क्या समझते हैं ये ज्ञान बोलने से? ज्ञान ज्ञान आप ज्ञान बोलते हैं लेकिन ज्ञान इस शब्द का क्या मतलब है? ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्ञान, व्हाट आई शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम ज्ञान? You should understand that you are the eternal servant of Krishna. You can never become one with him. You are a servant eternally. This you should understand. It's difficult for you. Maharaj, मैंने भक्ति भगवत गीता में पढ़ा भक्ति और सांख्य दोनों एक ही है, तो ये सांख्य क्या है वो बताएं? दोनों पूर्ण एक ही नहीं है, लेकिन दोनों मार्ग की अंतिम गति एक ही है और दोनों मार्ग का उद्देश्य एक ही है। संख्या मार्ग का मतलब विश्लेषण करना, सबको देखने से सिद्धांत निष्कर्ष करना कि सब कुछ जो जगत में है भगवान से अधीन है। तो दोनों के शुद्ध संख्या मार्ग तो भक्ति से अभिन्न है, वो कपिल देव का संख्या, देवहूति पुत्र कपिल देव, तो वो मार्ग का उद्देश्य है। तो सब कुछ विश्लेषण करना तो यही समझना कि भगवान है परम वस्तु, परम पुरुष, परम भोक्ता। फिर ऐसे प्रबुद्ध होने से भगवान की सेवा करना, भक्ति करना। तो भक्ति का आधार है ये ही ज्ञान कि मैं कौन हूं, जड़ वस्तु क्या है और ईश्वर क्या है। विशेषकर मध्वाचार्य का द्वैत सिद्धांत में ये तीन वस्तु जड़, जीव और ईश्वर, ये तीनों में क्या भेद है तो इसको समझना चाहिए। जीव और जड़ में क्या भेद है? जीव तो स्थूल वस्तु नहीं है, जड़ और जड़ में क्या भेद है? तो माइक्रोफोन तो पुस्तक नहीं है, भेद है। सभी वस्तुओं में भेद है, जीव और जीव में भेद है। एक जीव अन्य जीव से पृथक है, जीव और ईश्वर में भेद है, जड़ और ईश्वर में भेद है। स्वगत भेद, विगत भेद, तो मध्वाचार्य का विश्लेषण में तो पूरा प्रकट करते हैं। तो सर्वत्र भेद है, तो मायावादी खुश सिद्धांत है कि सर्वत्र सब कुछ जो है तो एक ही है। और माध्वाचार्य ने देखा है कि सर्वत्र सब कुछ जो है तो सभी वस्तुओं में भेद है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु भेद है, और एक वस्तु में भी भेद है। जैसे कि ये शरीर एक वस्तु है, मुंह और हाथ तो एक ही नहीं है। तो ऐसे वो स्वगत भेद बोलते। तो मध्वाचार्य तो ऐसे सब कुछ विश्लेषण करके सब को भक्ति करना आदेश किया। तो दोनों मार्ग का उद्देश्य एक ही है। तो ऐसे ज्ञान प्राप्त होने से भक्ति करना चाहिए। और अगर भक्ति करना है भक्ति तत्व ज्ञान के बिना, तो वो भक्ति ही तो पक्का नहीं हो सकती और बड़ी संभावना है कि वो भक्ति विकृत या दूषित होगी वास्तविक ज्ञान का अभाव से। हरे कृष्ण।